जीव मात्र का एक स्वभाव है कि वो किसी का सहारा लेता है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, तो अंश का स्वभाव है अंश की तरफ जाने का, तो किसी ने कहा ये सहारा चाहिए। तो संसार में कई तरह का सहारा देखे, धन का सहारा है, बेटे पुत्रों का सहारा है, विद्या का सहारा है, योग्यता का सहारा है, बल का सहारा है, अपनी बुद्धिमानी का सहारा है, ऐसे कई सहारा है, पर सहारा खास एक परमात्मा का सार बात है ये। सिवाय परमात्मा के अपना कोई वास्तव में नहीं है अपना। ये शरीर जिसको मैं और मेरा कहते हैं, ये मेरा नहीं है और मैं नहीं है। बचपन से इसको अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं। थोड़ी सी भूल हो जाए, भूल में भी कपड़ा दूर हो जाए तो जड़ लग जाता है। ये इतना कृतज्ञ है, उम्र से सदाई अन्न जल वस्त्र आराम दे रहे हैं। एक दिन भूल हो जाए तो एक दिन भी माफी नहीं करता है। एक दिन भी, एक दिन कपड़ा उड़ता है जड़ लग जाएगा, कर्मी के दिन थोड़ी सी कसर आ जाए तो इतना ये स्वार्थी है। इतना जब ये भी इतना है तो और किसने आशा की जाए। जिसको मैं और मेरा कहता है वो भी कुछ कायदा नहीं रखता। उम्र बढ़ दिया, अगर 5-10 दिन ना दे तो क्या है, 2-4 दिन जल नहीं दे, एक टाइम भी नहीं दे तो कंटा हो जाता है। तो ये स्वार्थी इस तरह से ही आप लोगों को, हम लोगों को समझाइए, हम भी अपना स्वार्थ का विचार करें। तो ये तो है जड़, अकल नहीं है, अपने तो अकल है, तो परमात्मा का सहारा दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, एक प्रभु के चरणों का सहारा। ऊंची चीज है मीराबाई का स्वरूप क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा भाई का स्वरूप है। आप भाई बहन हरेक कह सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, निहाल दो मेरे तो गिरधर गोपाल तो कहते हैं, मैं दूसरा न कोई, यहाँ फैल हो जाते हैं। औरों का सहारा ले, धन का सहारा, व्यक्तियों का सहारा लेते, ये गलती हो जाती है। तो ये गलती मिटानी है, सावधान रहना है। केवल मेरे भगवान है, केवल मैं भगवान का हूँ। सेवा करने के सबका हूँ, सर्व करने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए सबका हूँ, पर मेरे लिए मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए केवल भगवान है। अपना एक आस रूप, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे पपीहा होता है, वो पपीहा बदल का ही जल पीता है, बूंद का ही जल पीता है, गंगा जल भी नहीं पीता। इस तरह से गोस्वामी कहते हैं एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। सज्जनो, बहुत वर्षों ने मेरे पढ़ाई का काम पड़ा है, फिर बोलने का काम पड़ा है, सुनने का काम पड़ा है, सत्संग सुनी भी मैं काफी है, कही भी है, बोला भी हूँ, पढ़ा भी है, पढ़ता भी हूँ। सार चीज हमारे उम्र भर की सार चीज केवल भगवान मेरे है और कोई अपना नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के, पक्के विरोधी परमार्थ के। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की बदबात प्यारा। सेवा सब की सेवा करो, नीचे नीचे कुत्ता गधारी प्राणी उनकी भी सेवा करो, ऊंचे से ऊंचे की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, दुनिया मात्र की चीजों की सेवा करो। किसी को सुख पहुंच जाए हमारे द्वारा सेवा हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर भरोसा केवल एक भगवान का। और कोई आश्रय देने वाला है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो नहीं सकता। इस बात से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे भगवान के चरणों का शरण, सब काम ठीक हो जाते हैं। एक प्रभु का आश्रय लेने से सब काम ठीक हो जाते हैं। एक साधे सब श्रद्धे और सब साधे सब जाए, और कई करो कोई काम सिद्ध नहीं होगा, नीरते रह जाओगे। कभी धन का सहारा लिया, कभी मान का सहारा लिया, कभी बढ़ाई का सहारा लिया, कभी स्वास्थ्य का सहारा लिया, कभी कुट का सहारा लिया, कभी धन का सहारा लिया, कभी विद्या का, योग्यता का, पद का अधिकार का सारा सब धोखा देने वाला है। सेवा करो, जो पद मिल जाए तो पद की सेवा करो, योग्यता योग्यता सेवा करो, विद्या की विद्या के द्वारा सेवा करो, अपनी जो मिल गई उसके द्वारा दुनिया की सेवा करो, और सहार केवल भगवान का। बात याद रखने की, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। भगवान ने पूरी गीता सुना करके और कहा है, सर्व गुह्यतम भूय शुरुवे परम ब्रह्मचर्य। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम शब्द आए हैं, मन सर्व गुह्यतम एक बार आया, सबसे अत्यंत गोपनीय अत्यंत रहस्य की छिपी हुई बात लोग जानते नहीं, ऐसी गहरी बात मेरे सुन फिर सुन, तो पहले भी सुनाई है, मत चित्त सत्यम भव और अब मन मना भव कहते हैं, तो सर्व गुह्यतम भू ये सुनूंगी, सबसे गोपनीय माम एकम शरण। हृदय में सहारा केवल भगवान का और कोई सहारा देने लायक नहीं है। सेवा सबकी करो पर अपने ये सहारा कोई करे, ये सज्जनों धोखा देते हैं आजकल तो बहुत, आज में साझीदार है जो बहुत धोखा देते थे, विश्वासघात कर देते हैं, धोखा देते हैं, परवाह नहीं करते, राज का काम करते हैं, राज का काम बिगड़ जाए, जाए लाख रब बिगड़ जाए, अपन सौ दो सौ काम में बिगाड़ देंगे राज का, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, केवल एक भगवान। सेवा सबकी, सेवा बार बार कहता हूँ, सेवा सबकी करो, पर सहारा अपने मन में केवल परमात्मा का, उसके सिवाय कोई ऐसा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। चारों बात है, पहला कोई भगवान के समान था नहीं, अभी कोई है नहीं, अगर ही कोई होगा नहीं, अरे कोई हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं। एक भगवान वो मेरे हैं, केवल आप मेरा मानो, भगवान के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, दूसरा मेरा कोई नहीं है, मेरे केवल गुलाम है, मेरा भाई का वचन है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल एक भगवान है। प्रेम रखो, सेवा करो, अच्छा बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, अपने शरीर के परिश्रम की परवाह मत करो, अपने लोभ भी मत करो, आरंभ की भी मत करो, सेवा करो सबकी, परंतु मेरे तो भगवान है, इसके सिवाय कोई अपना नहीं है। सर्व धर्मान परिचय माम एकम शरणम, सर्व गुह्यतम, गीता भर में सब में गोपनीय बात कही है, एक भगवान हमारे पास, केवल अपना मानना है और करना कुछ नहीं है, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, परंतु हृदय से एक, जैसे पतिव्रता रहे पति के पास, पतिव्रता होती है माँ बाप भाई भुजाई भतीजा सबको छोड़कर एक पति के पीछे चले जाती, एक। ये संतों ने अपनी वाणी में ये दृष्टांत दिया है, पतिव्रता रहे पति के पास एक आस, ऐसे एक भगवान हमारे हैं, बहनों भाई सब हृदय से एक भगवान हमारे हैं, वे कभी विमुख नहीं होते, केवल मेहनत मिलता है, भगवान मेरे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जमाने की बिगड़ी हुई बात, अनेक लाखों करोड़ों जन्मों में बिगड़ी बिगड़ी बिगड़ी सदा की, आज सुधर जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज और आज अभी अभी इसी क्षण ही, जितने भाई बहन बैठे हैं, अनेक जन्म बिगड़ी आज सुधर जाए। क्या कि हो ये राम को नाम, भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, और किसी से आशा बदलो, आशा ये परम दुखम, संसार के आशा रख लीजिए, बेटे पोतों से आशा रख लीजिए, माता पिता से आशा, भाई समझो के जाति वालों से आशा, मित्रों से आशा, आशा मतलब आशा केवल एक परमात्मा की, और आशा ही परम दुखम। संसार से आशा रखना है, ये निहाल कर देंगे, ये सहारा दे देंगे, ये मदद कर देंगे, ये रक्षा कर देंगे, कर दे अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ले लो रक्षा करे तो, मन आशा मत रखो, आशा रखो तो आशा भंग होगी, दुख होगा कि मैंने ऐसा नहीं जाना था, बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने सुना कि मैं ऐसा नहीं था, बेटा पुत्र हमारे सामने चले जाएगा, ये हमने कभी जानी नहीं थी, तो अब तुम बचे हुए सबके सब ऐसे ही है, उसी मट्टी के बने हुए। इस वास्ते सेवा करो, रो यार तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जिस तरह से हो सेवा करो। आशा मत रखो, निहाल हो जाओ, एक भगवान का आश्रय और कोई मेरे आश्रय। मीरबाई चली गई द्वारिका जी, अकाल पड़ गया, तिरस्कार किया, अपमान किया, तो ससुराल में, पीहर में, सब जगह अकाल पड़ा, दुखी हो गए लोग। तो बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण ससुराल से पीहर से पहुंचे, तो पीहर वाले सब के भाई साहब आप पधारो, अपने घर पधारो, आपके पीहर पधारो, भाई साहब सब बड़ा आदर करते। ब्राह्मण बूढ़े बूढ़े अपने बच्चे की तरह प्यार करते, समझते थे, अपनी कन्या की तरह समझते थे, भाई साहब पधारो। ससुराल कहते हैं बूढ़े बूढ़े बूढ़े बिंदरी सा आप पधारो, अपनी भाषा में बिंदरी सा आप पधारो। मीरा भाई की बड़ा विचार हो गया, हृदय बहुत कोमल, संतों का हृदय कोमल बहुत होता है। तो बात बोल भगवान के पास हो गई, द्वारकाधीश के नमस्कार कर, कहा मैं क्या करूं, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आदर नहीं है, पूज नहीं है, दर्शन नहीं है, मेरे इतने आदर नहीं, वे कहते चलो मेरा महाराज आप छोड़ना करता नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं, मिलन विचलन मत कीजिए, निर्णय विचलन मत करो महाराज, विचलन आप वियोग न हो महाराज, मूर्ति नहीं समा में मेरा भाई की सही बचा नहीं। सौंदर्य के थोड़ी सी नीति सब्जी मुख में, भगवान के मुख में, तो पता लगा कि प्रवेश हो गई। शरीर डेढ़ दो मन का थेला शरीर, कुछ सब भगवान ही प्रवेश हो गए, तो इसलिए सारा कोई देने वाला है नहीं, कोई सारा करने वाला नहीं, तो भगवान ही प्रवेश हो गए। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, ये कब होता है कि दूसरा न कोई तब होता है। बार बार मैं कहता हूँ सेवा करने के लिए सब है, सबको सुख पहुंचाओ, अपने शक्ति के अनुसार सेवा करो, आराम पहुंचाओ, भला करो, कल्याण करो, उनका उद्धार हो जाए, सुधार हो जाए, हृदय अच्छी नियत रखो और सबकी सेवा करो। आशा किसी में एक भगवान, एक आश्रो, एक बल, अनन्य भाव। भगवान ने भगवद गीता में सर्वगुह्यतम भूय श्रृणु मे परमं वच, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, सार बात कहता हूँ, निचोड़ करके। अर्जुन क्या तुम मेरे क्षेत्र में स्थित से विचार करके करो, भगवान कहते विचार भी तेरे को नहीं करना, मैं करता हूँ सबका विचार सार, माम एकम शरणु, एक भगवान मेरे है। भाइयों बहनों, एक परमात्मा अपना है और कोई अपना नहीं है, भगवान को अपना समझो और सब भगवान के नाते सबकी सेवा करो। नीचे से नीचा प्राणी है, कुत्ता है, गधा है, सांप है, बिच्छू है, जहरीला है, उनको भी दुख मत दो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा सबकी करो, छोटे बड़े सबकी, पर अपने लिए सहारा पतिव्रत एक धन। पतिव्रता के सास ससुर देवर जेठ ननद सब आदर नहीं होते हैं, बन एक परमात्मा, जैसे भगवान श्री राम बनवार पधारे तो सीता जी के मैं साथ चलूंगी। कौशल्या से कहा, कौशल्या ने कहा राम क्या कहते हो, ये सुकुमार जंगल में कैसे चलेगी, सीन दीन पग अवनी कठोरा, जहां जहां सीता घूमती थी मखमल्ला गदरती में, बहुत प्यार स्नेह बहुत, कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा है, मखमल के गद्दों पर घूमती थी, वो कैसे चलेगी। तो क्या आप रहो, भगवान ने कहा, उनके महाराज जैसे छाया मनुष्य को छोड़कर रह सकती है, कभी चांदनी चंद जाए चंद्रमा को छोड़ करके, या चांदनी कहीं दूर जाती है, भानु बिहार प्रभा भगवान की, सूर्य की प्रभा भानु प्रभु छोड़कर जाती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं तो आपके साथ रहूं। दशरथ जी महाराज ने कहा कि ये जनक राज पुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते, मैं सुबह मेरा राम लाला ही है, राम लाला का यंग है, मेरा काम धुला, मेरे प्राण रह जा। अरे आदर दशरथ जी का जनक शिष्य कम नहीं था। सीता जी के हृदय में अपने परम पिता जनक जी महाराज का आदर है, उससे कम आदर नहीं दशरथ जी महाराज का। परंतु जब योग जाना है तो वे साथ पति का ही है, उसको भी नहीं माना। इसलिए से एक आश्रो एक बल भगवान का, भगवान का ही बल, एक भगवान है। सेवा सभी करो, आदर सबका करो, प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह रखो, सब काम करो, घर में सबका आदर करो, परंतु भरोसा एक भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल औरों को भी यही कहो कि भाई भरोसा भगवान का करो, हमारी सेवा दे लो पर भरोसा हमारे भी रखना, किसी की मत रखो, केवल भगवान का। उसके सिवाय कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, एक ही परमात्मा है, उसी शरण लो। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अब बैठे थे भाई मैंने, अब आज आज विचार कर दो, हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आप से सेवा सब की मेरे मालिक आप है, मेरे लिए आप हो, भगवान मेरा है और मेरे लिए है, और कोई मेरा नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं। संसार कितना ही संसार हो, मेरे लिए कोई नहीं, मेरे लिए भगवान, भगवान का मैं हूँ, भगवान मेरे लिए। संसार अपने लिए नहीं है, अपना नहीं है। संसार के लिए शरीर, आपकी संपत्ति, आपका कुटुंब, आपका बल, आपकी विद्या, आपकी योग्यता, आपकी जो चतुराई है वो संसार के लिए है, पर अपने लिए भगवान है, केवल भगवान है, उसके सिवा कोई अपना नहीं है। धोखा होगा, पति है, पुत्र है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, स्नेही है, धोखा होगा। सेवा केवल सेवा के लिए, वे अनुकूल बन जाए, हमारा कहना करे, हमारा अनुकूल हमारे को निहाल करे, ये हृदय से उठा दो। सेवा सबकी करो, वे भरोसा रखे तो अपनी तरफ ये पूरा सेवा करना को जो रखो, परंतु अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए केवल परमात्मा है। सज्जनों कोई है नहीं अपना, अपना और अपने लिए दो बात, हमारा और हमारे लिए आपकी भी सहायता करे, रक्षा करे, सब तरह से, अपने लिए भी भगवान है, अपना भी भगवान है। संसार अपने लिए नहीं है, अपना नहीं, सेवा करने के लिए, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, प्रसन्नता करो, आदर करो, सत्कार करो, आराम पहुंचाओ, हित करो, कल्याण कैसे हो, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका ही कल्याण खत्म हो जाए, सबका ही कल्याण हो जाए। भावना रखो, अपनी चेष्टा करो, पर अपने लिए कोई नहीं, अपने लिए क्यों भगवान, अपना है अपने। होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसंग आज, कुसंग क्या है, संसार के आश्रय नहीं कुसंग है। संसार से, रुपयों से, योग्यता से, विद्या बुद्धि आदि से जो भरोसा रखना है, भीतर में सहारा मानना, ये कुसंग है, ये काम की है। क्यों एक भगवान हमारे माम एक कब शरण, अनन्य शरण अनन्य भाव, पति पिता जैसे होती है, जैसे माँ बाप का भगत शिष्य बेटा होता है, जैसे गुरु का भगत शिष्य होता है, ऐसे मैं क्यों भगवान का हूँ, क्यों भगवान मेरे, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। सेवा करने के लिए सबके, वे जो आशा रखे अपनी शक्ति, दो बात, आपसे सेवा रखे, आशा रखे और आपकी शक्ति हो, जितना आप कर सकते हो, अधिक आशा रखे तो हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, मेरी सामर्थ्य नहीं। जैसे स्त्री है वो कहते रेशमी साड़ी लाओ तो बताता मेरे पास नहीं, मेरे पास है उसे बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले लो, बढ़िया से बढ़िया भोजन ले लो, बढ़िया से बढ़िया मकान ले लो, तुम बढ़िया से ले लो, मैं शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार उनकी सेवा करो, उनकी आशा कर देगा नहीं कर सकते, वो कितनी आशा रखे कहां तक कर सकेंगे। अपनी शक्ति के अनुकूल है, न्याय युक्त है, शास्त्र की मर्यादा का युक्त है, अपनी शक्ति की सामर्थ्य युक्त है, ऐसी मांगो तो भी पूरी करो, पर नहीं कर सकता हाथ पर माफी मांग लो कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे सेवा से भी करो, हृदय से सबका भला चाहो, सबका कल्याण। संसार की मर्यादा, मर्यादा के अनुसार सेवा करनी है, और जितना कर सकते हैं उतना ही, उससे अधिक करने की आप जिम्मेवारी नहीं है, आप शक्ति से मुताबिक करना है, बड़ी सुगमता से, वो भी कठिनता में नहीं। जैसे हरिश्चंद्र गद्दी जी आदि हुए, बहुत ज्यादा गरीब थी जरूरत नहीं, अपनी शक्ति को सुगमता से जितना कर सको उनकी सेवा करो, सुगमता से जितना कर सको उतने हृदय लागो कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मैं सेवा इतनी कर सकता हूँ, अधिक कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। आप निर्दोष है सर्वदा, बड़ा भारी काम हो गया, मनुष्य शरीर सफल हो गया। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए है, संसार से लेने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर देने के लिए है, सेवा करने के लिए है, ये लेने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि है, ये है वृक्ष है, लेने के लिए है। और शरीर करने सेवा करने के लिए मनुष्य है। जो लेना देना दोनों करता है, ये दुकान दुकान उठेगी नहीं। दुकानदार है, दुकान उठाना चाहता है तो कर्जा जितना मांगते उनको दे दो, ले जितना उनसे ले लो, नहीं तो उनको छोड़ दो, तो दुकान उठ जाएगी। इस वास्ते लेना देना जितना ले लो और आशा मत रखो, और अपनी तरफ से कर्जा किसी का मत रखो, सबकी सेवा कर दो, दुकान उठ जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सीधी सरल बात है। इसमें कठिनता नहीं है, शक्ति के स्मरण करना है, अभी ताकत से ऊपर करना नहीं है, या ताकत से करने अनुसार कोई कठिनता नहीं है। कर्तव्य पालन कठिन नहीं होता, सेवा कठिन नहीं होती। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी योग्यता है, जितना आपका बल है, जितना आपका समय है, जितनी आपका वस्तु है, जितनी आपकी समझ है, उसके अनुसार सेवा करो और सबसे माफी मांग लो और केश आशा मत रखो, आवश्यक हो सेवा देगी। जैसे स्त्री भोजन बनावे तो उसकी प्रसन्नता लिए भोजन कर दो, उसकी राज्य के लिए दे दो, अपने लिए नहीं, अपने देश में। जैसे वो निर्वाह हो जाएगा, जीना है उस दिन जी जाएंगे जरूर, या मरना है उस दिन मरना ही पड़ेगा, कितनी सहायता करने वाले हो मरना पड़ेगा, और जीव जो तो कोई बाधा नहीं लगेगी। इस बात की कायरता मत लाओ कि झूठ कपट से बेईमानी से हमारा निर्वाह हो जाएगा, चालाकी से होशियारी से आप हो। प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रशी रहूंगी। आपका प्रारब्ध पहले रचा हुआ है, ये बड़ी भारी मूर्खता है, बड़ी भारी अज्ञता है, बड़ा भारी अभिमान है कि हम कैसे पालन करेंगे, बंद करो हम पालन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल झूठा अभिमान है, आप कुछ नहीं कर सकते। आज आपकी थूक निकल जाए आप पर क्या जिम्मेवारी है, इतने बच्चों कैसे पालन करेगा, आप पालन कर सकते हो। बिल्कुल झूठा वृथाभिमान, अहंकारोमिति वृथाभिमान, बहुत बड़ी भारी गलती है, ये मामूली गलती नहीं है। जो ठेका ले लेंगे तो हम पालन नहीं कर सकेंगे, तो आपके भरोसे आते हैं, आपकी बच्ची आती है लड़की, वो भी अपना भाग्य लेकर आती है, सब अपने अपने प्रारब्ध को ले लेकर आते हैं, आपके भरोसे कोई नहीं आते। ये बहुत बड़ी भारी मूर्खता है, अरे बड़ी भारी अनुचित जिम्मेवारी देना है कि हम पालन कैसे कर सकेंगे। आप पर है ही नहीं जीवन, कर्म है उसका, मूल स्वाद करने वाला विष्णु भगवान है, और आपका प्रारब्ध है, और दो आत्म से एक पेट है। अगर ईश्वर ये समझो पालन करने में ईश्वर है, जब भाग्य आप अधिका उतना ही मिलेगा, अधिक आपको मिल नहीं सकता। 5 मील पानी में लोटा डाल के निकालो तो उसमें उतना ही पानी आएगा जितना अंतता है, ज्यादा नहीं आएगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलने वाला है। आपके 10-15-20 लड़के हो जाए तो आप पर भार नहीं है, वो सब अपना अपना लेकर आए हैं। विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं, भाग्य सबका पालन करता है, और पुरुषार्थ में दो हाथ पीछे एक पेट है। दो हाथ से लेकर कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं लोग, क्या दो प्रचार एक पेट पालन नहीं होगा। मार दो, जल में मत दो, अब मंद करो, बंद करो, नष्ट करो, ये बहान हत्या का काम है, बड़े भारी पाप का, अभिमान का अभिमान आदमी, मैं पालन करता हूँ, मैं पालन करता हूँ। सज्जनों वृथा अभिमान से छूटो, पाप से छूटो। थोड़ा दिन जीना है, पता है नहीं कब अचानक मारे याद, काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी की मैं राख की ढेरी, ऐसा कच्चा मामला है। कितने कितने पाप करने आप शुरू कर दिया, आप कब तक पालन करोगे, बच्चों का पालन कैसे करेंगे, तो बच्चे जीवे तो जीवोगे आप, है उम्मीद आप में कि बालक सब जीता रहे, जब हम पालन करते ही रहेंगे, है किसी में ताकत, बिल्कुल झूठी बात, महान अभिमान की, महान अज्ञता की बात। ऐसे पाप मत करो सज्जनों, बहनों, भाइयों, महान घोर पाप मत करो, सिर्फ भला करो, सब भला करो, किसी नाश मत करो, खान पान शुद्ध रखो, मेल मेल रखो, भगवान का भरोसा, भरोसा भगवान का रखो, और का भरोसा मत करो किसी का ही। जब आपको भी मैं कहता हूँ आप भरोसा मत रखो, तो आपके लड़का लड़की आपका भरोसा रखेंगे? यार भरोसा क्या आप पूरा कर दोगे? कहते तो है कि इतना का पालन कैसे करेंगे, आप पालन कर दोगे? पालन करते जीवोगे? आज मर जाओगे तो कैसे होगा? तो पहले ही मर जाओ, मैं जीते जीते ही मर जाओ, हम नहीं पालन कर सकते। बात करने सही हो रहे, सही करती भरी भरती संसरी भरती लीला, लीला मात्र से उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। विश्वास रखो, उनका नहीं है तो भाग्य का विश्वास रखो, भाग्य नहीं है तो पुरुषार्थ का विश्वास रखो। इसी नीचे के पाप का भरोसा, अन्याय का भरोसा, समुद्र में डूबता है मगरमच्छ को पकड़ लो वो खा जाएगा, थोड़ी जी दी सकोगा, इस तरह से अभिमान कर सकते हम पालन करते हैं, हम ऐसा करते हैं, या हम अपना मारेगी दास करेगी आपका। इस वास्ते ऐसा अभिमान मत रखो, सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समान अवस्थाओं की सेवा करो, जितना सुख पहुंचा सो तन से मन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से उस सुख पहुंचो, या प्रेम का बर्ताव करो। हरदम यहाँ रहना नहीं है भाई, ये जाना पड़ेगा। आपने तस्वीर देखी, मैंने बहुत देखा है, क्या कर दिया है सैकड़ों हजारों आदमियों के सामने, 500-700 प्रतिशत एक आदमी देखा नहीं मैंने, कितना बिजी हो गया, बहुत सा समय चला गया, ऐसा जा रहा है, प्रत्येक क्षण मौत नजीब आ रही है। सचेत से भगवान लग जाओ और सेवा करो, दो काम कर, भगवान को याद करो, अपने सेवा करो जितनी हो सके सुगमता से, उसमें कठिनता के नहीं, सुगमता से उनकी सेवा करो और माफी मांगो, ज्यादा कर नहीं सकता, माफी जीवन आपका महान पवित्र हो जाएगा। अरे शरणा केवल भगवान का आश है, एक आश रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तुलसीदास, और जरूरत नहीं किसी की, वो इतना प्रबल समान है और कोई कमी नहीं है। लीला करते हैं, सहारा लेते हैं, युद्ध किया जगह में भगवान वशिष्ठ जी खान है महाराज, भये समर सागर का ये राज बंदर हमारे समर सागर में बेड़ा बने, नौका बने, जिससे हमने युद्ध विचेद कर लिया। उनके सामने कहते हैं ये पूज्य गुरु हमारे हैं, इनकी कृपा धनुर्धर हमारी कृपा तो वशिष्ठ जी महाराज की, शायद बंदरों भागों की, ये उनका भलेपन है, अपने कुछ नहीं कर सकते। एक राम जी का होकर भगवान का भजन करो, भगवान का होंगे भरोसा भगवान में रखो, काम सबका करो, उधार शुभ करो, जो जो कर्म ठीक तरह से करो, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव, पर भगवान की ओर भरोसा, भरोसा भगवान का। अभी अभी अभी इसी क्षण ही अपने मन से भगवान के शरण हो जाओ, हो राम को नाम जो भगवान को जो अभी अभी भगवान के आप हैं, इसमें संदेह नहीं है, केवल आपके भरोसा नहीं है, भगवान पर भार वैसा ही है पालन करने वाले। सेवा करो उससे तन से मन से वचन से ऐसे प्रेम से भगवान को याद करो। दो बात खास मनुष्य पढ़े की सेवा करना और भगवान को याद करना, अच्छी तरह स्मृति बात रहना, केवल याद करो भगवान को, केवल याद, याद मात्र इतने, और कोई काम नहीं, भगवान कोई सारा नहीं देना है, भगवान मेरे हैं, भगवान याद तो हो राम को नाम जपो तुलसी तो कुछ मार, भगवान से अरे करे वो कुसंग है, जो भगवान से अलग कर दे वो कुसंग, कुसंग मत। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा 14 सितंबर 1997 प्रातः लगभग 5 बजे सीकर में हुआ। राम।